dni przed obniżką 999 zł. Teraz za jedyne 799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Z Białorusi mógł przelecieć dron, który eksplodował na Lubelszczyźnie. Śledczy badają miejsce wybuchu. Najpierw gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, potem rozmowy z Putinem, ale w neutralnym kraju europejskim, mówi Wołodymyr Zełenski. Spór szpitala w Koninie z NFZ-em. Pacjenci onkologiczni nie byli odsyłani, zapewnia fundusz. Dron, który eksplodował ubiegłej nocy na Lubelszczyźnie, prawdopodobnie przyleciał z terenu Białorusi, informuje o tym prokurator Grzegorz Trusiewicz. Udało nam się w dniu wczorajszym jeszcze przesłuchać 3 osoby, które zeznały, że widziały obiekt latający i słyszały go. W zestawieniu z tymi materiałami obiektywnymi, czyli z nagraniami, które posiadamy, istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że obiekt ten nadleciał prawdopodobnie z terenu Białorusi. Śledczy nie wykluczają, że dron spadł po zetknięciu z linią energetyczną. Udało nam się zabezpieczyć przy pomocy pracowników zakładu energetycznego trzy linie energetyczne, które wykazują ślady świeżego uszkodzenia. Mogą mieć one związek ze zdarzeniem. Śledczy zabezpieczyli ziemię w miejscu eksplozji. Będzie badana pod kątem materiałów wybuchowych. Dzisiaj prokuratorzy chcą poszerzyć przeszukiwany obszar. Na polu w Osinach koło Łukowa pracuje 150 wojskowych i 6 prokuratorów. Rosjanie dokonali zmasowanego ataku na Ukrainę. Użyli ponad 600 dronów i rakiet. Atakowali m.in. zachodnie obwody kraju. We Lwowie zginęła co najmniej jedna osoba. O szczegółach Paweł Buszko. Wśród 40 użytych przez Rosjan rakiet były m.in. hipersoniczne kindżały i balistyczne iskandery. Dużą część rakiet i dronów udało się zestrzelić ukraińskiej obronie, ale nie wszystkie. Ukraińskie siły powietrzne donoszą o trafieniach w kilkunastu lokacjach. We Lwowie doszło do zniszczenia budynków mieszkalnych w centrum miasta. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 3 zostały ranne. Rosyjskie rakiety uszkodziły też m.in. zakłady produkcji elektronicznej w Mukaczewie przy granicy ze Słowacją i Węgrami. Według informacji ukraińskich władz właścicielem fabryki jest kapitał amerykański. Szef ukraińskiego MSZ Andrii Sybicha napisał, że Rosja przeprowadziła w nocy zmasowany atak powietrzny wbrew wszelkim próbom zakończenia wojny. Mimo to, jak dodał, Ukraina potwierdza gotowość do dołożenia wszelkich starań, aby przybliżyć pokój. Paweł Buszko, Polskie Radio. Najpierw gwarancje bezpieczeństwa, potem spotkanie z Władimirem Putinem to stanowisko prezydenta Ukrainy. Jak powiedział, Kijów chce uzyskać gwarancję w ciągu 7-10 dni. Potem można myśleć o organizacji dwustronnych i trójstronnych rozmów. Władimir Zełenski dodał, że potencjalne dwustronne spotkanie z Władimirem Putinem mogłoby się odbyć w neutralnym kraju europejskim, a także w Turcji. Ponownie wykluczył Moskwę jako miejsce rozmów. Odnosząc się do Budapesztu jako miejsca spotkania, Zełenski powiedział, że byłoby to niełatwe. Czechy powinny wziąć udział w ewentualnej misji pokojowej w Ukrainie, uważa prezydent Petr Pavel. Praga odgrywa według niego aktywną rolę w procesie pokojowym i powinna być przygotowana na realne zaangażowanie w działania stabilizacyjne. Petr Pavel pozytywnie ocenił dotychczasową koordynację działań pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Europą i Ukrainą. Pozytywne jest też to, że strona amerykańska jednoznacznie opowiada się za gwarancjami bezpieczeństwa, podkreślił w rozmowie z czeską agencją prasową. Jednocześnie prezydent ostrzegł przed nadmiernym optymizmem. Ocenił, że w ramach przyszłego porozumienia najprawdopodobniej konieczne będą ustępstwa terytorialne ze strony Ukrainy. Petr Pavel zaznaczył, że choć formalnie oznaczałoby to naruszenie prawa międzynarodowego, to w praktyce byłoby mniejszym złem pozwalającym zakończyć wojnę i zapobiec dalszym ofiarom. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Wielkopolskie NFZ nie ma informacji o tym, aby pacjenci onkologiczni, którzy nie rozpoczęli leczenia w szpitalu w Koninie, byli odsyłani do innych placówek. O możliwych ograniczeniach liczby przyjmowanych chorych informowała kilka dni temu konińska lecznica, twierdząc, że nie otrzymała pieniędzy od funduszu za ponadprogramowe zabiegi. Pieniędzy za nadwykonanie nie otrzymało wiele placówek, ale powinny one wpływać na ich konta we wrześniu, informuje rzeczniczka NFZ-u w Wielkopolsce Marta Żbikowska-Cieśla.

Trzy krótkie, trzy długie, trzy krótkie. W trójce, w audycji Dobrego Dnia. Błażej Król otworzył nam drugą godzinę tego spotkania. Jakby co, ten utwór można także znaleźć w propozycjach do głosowania na naszą listę przebojów. A ja się bardzo cieszę, że nadal są Państwo z trójką, szczególnie, że naprawdę dużo dobrego przed nami. Na przykład jeszcze dzisiaj historia pewnego mężczyzny, który zrewolucjonizował życie kobiet, wymyślając i popularyzując fryzurę na chłopczyce, szczególnie przydatną w upalne dni. Kwadrans przed 11, cykl Fajny Film, w którym dzisiaj rozmowa z Katarzyną Malinowską o filmie dokumentalnym Iggy Lis Bałtyk. No i jak zwykle o tej porze w audycji Dobrego Dnia bywa, mamy dla Państwa fragment naszej płyty tygodnia. Cass McCombs i Priestess. Ella Fitzgerald, Thiz and Whippets, you were our priestess. You were dressed in all black, singing Angel from Montgomery. On your front porch, I join in harmony. I was working as a soda jerk, listening to old Panther stories over lime rickeys and tuna fish when there were very little worries. To return to your temple of song, each embryonic stage passed through your doorway, page after page. Take it easy, priestess. Ooh, take it easy, priestess. You were dealt a rotten hand on a highway in Colorado. A wild horse swept under your leg and wouldn't let you go. You saw that each one of us are opaque as woven air. Your dark humor no one could touch, from experience no one could bear. You slapped the devil across his face, he puked up ice and black bile. How did you know how to frighten away a beast so vile? No one could blame you for being angry, resentful, or vicious. The entire universe deserved it for being so malicious. Take it easy, priestess. Take it easy, priestess. Always did me good. Join the good people. Shine, cheer and bloom with the three charities. Sing again. Mam wrażenie, że niewiele albumów tak dobrze współgra z tą sierpniową, powoli skręcającą w jesienną stronę aurą. Cass McCombs i Priestess, kompozycja, którą można znaleźć na płycie Interior Life Oak. Co więcej, to właśnie ten utwór tę płytę otwiera. Interior Life Oak to jest 11 już album tego artysty. Płyta, która moim zdaniem po prostu brzmi jak powrót do domu. Niespieszny, sentymentalny album. Polecam w całości. Kolejne płyty tygodnia jeszcze dzisiaj pojawią się na naszej antenie w audycji Tu Myśliwiecka 357 i wieczorem w rotacji. Już zachęcamy do nasłuchiwania. A tymczasem na naszej antenie, no, kompozycja nieco starsza, również trochę nostalgiczna. Blur i Coffee and TV. Yeah. Blur i Coffee and TV. Tak sobie myślę, że jak się robi coraz chłodniej, to Coffee and TV brzmi jak wymarzony porankowy scenariusz. No właśnie, jak się robi chłodniej, to można bez wyrzutów sumienia oglądać seriale. Dużo dobrych rzeczy już przyniósł nam sierpień, a wrzesień przyniesie m.in. nowy sezon serialu 1670. Kto czeka tak bardzo jak ja, palec pod budkę, jakby co? Dobrego dnia małpapolskieradio.pl, to nasz adres mailowy. Wczoraj w sieci pojawił się oficjalny zwiastun tego drugiego sezonu. Zwiastun, który otwierają słowa głównego bohatera, Jana Pawła, że kto nie ryzykuje, ten nie je ziemniaków. Wizualnie z tego, co widzę, no bardziej to są filmy Wes Andersona, więc trochę się pozmienia, ale myślę, że na plus. Oficjalna premiera 17 września. Czekamy niecierpliwie i z pewnością będziemy do tego tematu serialu 1670 jeszcze na trójkowej antenie powracać. Niebawem, tuż przed premierą i po premierze z pewnością również. A teraz na naszej antenie Blauka i Kiks, a już za moment brakująca połowa dziejów. Zrobię szybką rundę, przewietrzę głowę, jakoś pójdzie. W ustach sucho mam i błądzę, chociaż trasę znam. Padło kilka słów, których się nie da cofnąć już. Może się przejdę gdzieś jeszcze, bo znowu nam się zdarzył ten kiks.

Oczywiście Cierplikowski nie był pierwszym, który obciął kobiece włosy na krótko. Robiono to od wieków, ale głównie w celach higienicznych lub za karę, by delikwentkę publicznie upokorzyć. On pierwszy dostrzegł jednak, że krótka fryzura może być dla kobiet, i to także kobiet z elit, manifestem i symbolem wolności. Moment był idealny. W latach 20. XX wieku emancypacja nabrała zawrotnego tempa, a krótkie włosy doskonale rymowały się ze świeżo uzyskaną po wojnie niezależnością, prawami wyborczymi, coraz krótszymi sukienkami, coraz modniejszymi spodniami i sportem. Słowem, z tym, jak wówczas widziano ideał kobiety nowoczesnej. Niewątpliwy talent i smak Antoana, ale też doskonały zmysł organizacyjny jego żony Marie Bert trafiły na swój czas. Fryzjer stał się gwiazdą na miarę największych artystów Paryża i stworzył na przestrzeni lat prawdziwe imperium. Gwiazdy z całego świata zjeżdżały do jego paryskiego salonu. Josephine Baker, Paula Negri, Greta Garbo, a także koronowane głowy Europy i amerykańskie arystokratki pieniądza. Dorobił się fortuny, otwierał salony na całym świecie, założył własną markę kosmetyczną, a nawet czasopismo. Zachwycał i brylował na salonach, do których żaden fryzjer przed nim nie miał wstępu. Cierplikowski był przy tym nie tylko Napoleonem ondulacji, jak o nim mówiono, ale też innowatorem i wynalazcą. Jako pierwszy uczynił normą coś, co dziś wydaje się oczywiste – częste mycie włosów, w tym u fryzjera. Dotąd fryzury były owszem misternymi konstrukcjami porównywalnymi do rzeźb, ale powstawały przeważnie z brudnych, tłustych włosów utrwalonych pomadą i pudrem. Antoine zmienił także same salony fryzjerskie, zlikwidował duszne pokoiki na tyłach, otworzył ich przestrzenie i udekorował je sztuką. Stworzył miejsca, w których kobiety mogły nie tylko zadbać o włosy, ale kompleksowo o urodę i samopoczucie. Salon stał się częścią życia towarzyskiego, czymś pomiędzy klubem, teatrem i świątynią urody. A fryzjer był w tej świątyni kapłanem, spowiednikiem i najlepszym przyjacielem kobiety. Zwykle ubrany na biało, malujący paznokcie, korzystający z osiągnięć medycyny estetycznej i sypiający w kryształowej trumnie, Cierplikowski powtarzał, że nie czesze, a rzeźbi. Był ekscentrykiem, ale też przyjacielem artystów w potrzebie i mecenasem sztuki. Wspierał w trudnych początkach Picassa, Modiglianiego czy Xawerego Dunikowskiego, bo szczególnie dużo serca miał dla twórców z jego dawnej ojczyzny. Gdy jego gwiazda przygasła, a fortuna zaczęła topnieć, w wieku prawie 90 lat wrócił do rodzinnego Sieradza. Jak twierdził, by zaznać prostego życia, ale zapewne również po to, by po raz ostatni zabłysnąć i odebrać hołdy dla swoich osiągnięć i geniuszu. Tu zmarł i został pochowany, a jego bajeczna sława i fortuna zaskakująco szybko odeszły w zapomnienie. Nikt jednak nie odbierze mu zasług, jakie oddał kobietom, uwalniając ich głowy od krępującego ciężaru koafiur, nadając ich fryzurom lekkości i stawiając kropkę nad i ich emancypacji, która zmieniła cały świat, nie tylko świat kobiet. Brakująca połowa dziejów. A więcej o długim i fascynującym życiu Antoniego Cierplikowskiego znajdą Państwo m.in. w znakomitej biografii autorstwa Marty Orzeszyny, Antoine de Paris, polski geniusz światowego fryzjerstwa. Pamięta o nim także rodzinny Sieradz, gdzie przy rynku można oglądać niezwykły pomnik Antoniego, autorstwa Sławomira Micka. A kolejny odcinek Brakującej połowy dziejów, tym razem zapewne o nowej bohaterce, już za tydzień o tej samej porze. Idziemy ze sobą powoli obok do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo. Bez słowa i snu w zachwycie nocą, a bliskość rozproszy nasz strach przed ciemnością. Słońca. I czując cię obok, opowiem o wszystkim, jak często się boję i czuję się nikim.

grieving and how long this will take. Hey, hey, hey. As you used to pass by me, find a baffling liar. For the fuck is you, you don't even taste much better. Came back steaming in sweats in the morning. I'm whistling for I wanted to hold him. Then travel to let those bird dogs rage through. For fuck is me, for fuck is you, for fuck is you now. Girlfriend, girlfriend, don't feel like a girlfriend. But lover, can I be your lover? Girlfriend, don't feel like a girlfriend. But lover, Christine and the Queens i Girlfriend. Takie rzeczy na trójkowej antenie. A już teraz czas na... Fajny film. Tak jest, do studia zawitał Ryszard Jaźmiński, zresztą nie jest sam, bo jest z nim gość. Oczywiście, dzień dobry, jest z nami Katarzyna Malinowska, witamy. Dzień dobry. W trójce reprezentująca studio Munka i zarazem produkcję filmu, który dzisiaj na pewno chcemy polecić, bo ta oficjalna premiera kinowa jutro już to Bałtyk w reżyserii Igi Lis. Jesteście po uroczystej wczorajszej premierze, tak? Jak było? Było wspaniale. To jest taki film, który rzeczywiście trafia do bardzo różnej grupy widzów. To jest film zarówno dla babci, jak i dla wnuczki. Dla osoby, która szuka w filmie dokumentalnym jakiegoś wzruszenia, spotkania z innym człowiekiem, ale także takiego szerszego troszeczkę spojrzenia na Polskę. I to się w tym filmie udało, więc no wczoraj wspaniałe przyjęcie. Jutro film w kinach. Bardzo się cieszymy. No i właśnie tu już to zostało powiedziane, ale podkreślamy, to jest pełnometrażowy film dokumentalny, co nie takie oczywiste, nie takie częste, że on się pojawia na dużym ekranie w kinie, ale oto od jutra mamy. Przypomnę tylko, że właściwie Bałtyk zaczął takie swoje festiwalowe życie już kilka miesięcy temu, bo otwierał Krakowski Festiwal Filmowy. To już było wyróżnienie. Tak, to był wielki zaszczyt, że film debiutantki my robimy tylko w Studio Munka, filmy młodych twórców i twórczyń, ale to, że zostaliśmy zaproszeni na otwarcie, to był wielki zaszczyt dla tego filmu. Chociaż całe wakacje, kolejne zaproszenia na festiwale potwierdzały, że to jest taki film, który rzeczywiście trafia do widowni. Chociaż film dokumentalny w Polsce jest bardzo mocny, powstaje mnóstwo świetnych filmów, które też wygrywają festiwale międzynarodowe, tak jak w zeszłym roku filmy Macieja Drygasa, to nagle okazuje się, że film dokumentalny może też być normalnym propozycją kinową, takim filmem, który będzie chciała obejrzeć szersza publiczność w kinie. Tym bardziej, że jest to barwna opowieść o pani Mieci, bardzo charakterystycznej, bardzo ważnej postaci związanej z Łebą, osoby, no, która ma sama w sobie no, długą, bardzo historię i właściwie jest legendą już Łeby, ale też opowieść o tym, co się wokół niej dzieje w takim zwykłym, codziennym życiu i w tym, o tych ludziach, którzy jej towarzyszą w tym życiu. Pani Miecia prowadzi swój biznes od 40 lat. Była wędzarnie ryb. Tak, wędzarnie ryb w Łebie. Było to już miejsce znane, co zresztą możemy zobaczyć w tym filmie, jak turyści wracają tam rok w rok, mówiąc, że wracają do Łeby specjalnie do pani Mieci. Ale jest to postać jakby niesamowita i rzeczywiście wykraczająca nawet poza to jednak małe miasteczko. To, co udało się Idzelis pokazać, to, że pani Miecia jest takim niesamowitym przedstawicielką takiego całego pokolenia kobiet, które pracują bardzo ciężko, poświęciły się swojej pracy, nie zapominając o swojej rodzinie, bo ten biznes pani Mieci jest to też biznes rodzinny i tamtą panoramę zarówno jej pracowników, jak i rodziny możemy zobaczyć. Osób, które niesamowicie wierzą, że ta praca ma sens, że wykonywanie czegoś uczciwie z takim prawdziwym zaangażowaniem i sercem. W zasadzie taki wzorzec kapitalizmu, prawda? Tak, to wszystko też się tutaj pojawia i to jest ogromny walor tego filmu, że oczywiście jest to portret pani Mieci, miasteczka, ale jest to też film, w którym widz, który szuka takiej refleksji na przykład społecznej, też ją tam znajdzie. No i też dodajmy, pojawiają się poważniejsze wątki. Okazuje się, że tak długa praca wędzarni, czyli ten kontakt codzienny z dymem, co tu dużo mówić, nie jest bez znaczenia dla zdrowia. Ten film pozostawia takie pytanie, czy właśnie warto poświęcić całe swoje życie na taką ciężką pracę. Pani Miecia wstaje codziennie o 4 rano, zamyka dopiero o 20. Widzimy tam pięknymi zdjęciami młodego operatora Kacpra Gawrona, jak stoi nad tą wędzarnią i ten dym ją omiata. Dodajmy zdjęcia nagrodzone już. W Koszalinie. Na Festiwalu Młodzi i Film, tak. Tak, i on na pewno stawia takie pytanie, czy warto, czy należy tak się poświęcać, ale to, co jest super w nim, to, że nie daje jednoznacznej odpowiedzi. Zostawia widza z tym pytaniem dla siebie. No i już możemy się z Bałtykiem zmierzyć. Ten film od jutra w kinach. Debiutantka Iga Lis w roli autorki pełnometrażowego dokumentu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Zapraszamy serdecznie. Oczywiście, a była z nami w Trójce Katarzyna Malinowska, reprezentująca Studio Munka. Dziękujemy. Voilà. Voilà. Yeah. I'm only coming out to play. Nothing more that I hate in this life. The wrong impression, I only have one to make. You can open your palm, waiting to catch a break. The cards will fall where they may. And what about me? I believe in fate. Huh. They wanna know where I'll be in 5. Huh. But what about today? What about tonight? Only one at a time. So precious is yours, is mine. Only one at a time. My life, my life, yeah. Am I wrong to assume if she can't dance, then she can't ooh, yeah. Am I wrong to say if she can't dance, then she can't, ooh. Hey, I never wanna waste your time. My life, so precious, is yours, is mine. And look at the time, my God. So precious, is yours, is mine. Only one at a time. So precious, is yours, is mine, only one at a time. My life, my life, yeah. Spells around the clock, dance around the globe, disco 54. I stare you in the eyes, spin you on your toes. Top rolls, shot through blindfolds, pass the nitro, rock the love boat, get high to get low, kill the Merlot, step in your fast boat, you pick up, we gon' go. Make love once or more, we rest and encore. Do that, break you off.